Και να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα εμείς οι Νεοδημοκράτες, όταν σκεφτόμαστε για υγεία και ευτυχία, λέμε ταυτόχρονα και... Ζήτω Τσίπρας. Πάνω απ' όλα εμείς οι Νεοδημοκράτες, όταν σκεφτόμαστε για υγεία και ευτυχία, λέμε ταυτόχρονα και... Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Και ταυτόχρονα λέμε και καλά 40. Μη λέμε οτιδήποτε άλλο. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς αυτός που λέει αυτά που λέει όταν σκέφτεται για υγεία και ευτυχία. Προφανώς όχι των Ελλήνων, όλων των υπολείπων, γιατί τα έχει καταφέρει, έχει αγωνιστεί για την υγεία και την ευτυχία. Όχι των Ελλήνων, των υπολείπων εκτός Ελλάδας ή και ορισμένων εντός Ελλάδας. Θα ξεκινήσουμε και με αυτοκριτική. Όχι δική μας, δεν έχουμε κάνει κάτι. Είμαστε σχεδόν τέλειοι. Του Αντώνη Σαμαρά. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μακαρίες. Έχουμε κάποιον που είναι άρρωστος. Τι έπαθε ο Γιώργος? Ο Γιώργος μιλάει πάνω και κάποιος κάτω αρρώστησε ακούγοντάς τον. Προφανώς πολλοί έχουν αρρωστήσει ακούγοντας τον Γιώργο, πιστεύοντας τον Γιώργο και βλέποντας να κάνει αυτά που κάνει ο Γιώργος. Όμως είχαμε έναν συγκεκριμένο, θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί η υγεία αυτού που ακούγοντας τον Γιώργο λιποθύμησε. Όλοι οι άλλοι έμειναν στη θέση τους με αυτά που άκουγαν από τον Γιώργο. Να μείνουμε όμως στον Αντώνη, τον απερχόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος παρουσίασε στη Χαλκίδα που μίλαγε χτες βράδυ το όραμά του για την Ελλάδα. Θέλω μια Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, σε εσωτερική ή σε εισαγόμενη τρομοκρατία. Θέλω μια Ελλάδα παραγωγική, που όλοι θα έχουν πλαστή και ψεύτικη ευημερία βασισμένη σε δανεικά που ποτέ δεν θα μπορέσει τελικά να πληρώσει. I ain't afraid of your churches. I ain't afraid of your temples. Θέλω μια Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. I ain't afraid of your praying. I'm afraid of what you do in the name of your God. Έχουμε κάποιον που είναι άρρωστος. Θέλω μια Ελλάδα παραγωγική, που όλοι θα έχουν πλαστή και ψεύτικη ευημερία. Τουλάχιστον θα έχουν μια ευημερία πλαστή, γιατί μέχρι τώρα ούτε αυτό δεν είχαμε. Σε οτιδήποτε άλλο σε πλαστό το είχαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα ανέκδοτο τώρα, όχι ότι και αυτά που ακούσαμε δεν ήταν κάτι τέτοιο, ένα ανέκδοτο από το Φώτη Κουβέλη. Είχατε πει κάποτε ότι η ΙΤΑ έχει και πατέρα. Εάν η Δημοκρατική Αριστερά τώρα δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή, εσείς θα αποστρατευτείτε? Προτρέχετε, κυρία Σαράφουλου. Προτρέχετε. Διεκδικούμε το καλύτερο πολιτικό αποτέλεσμα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν οι πολίτες που θα στείλουν τη Δημοκρατική Αριστερά μαζί με τους πράσινους στου διαόλου τη μάνα. Έχουμε κάποιον που είναι άρρωστος, ζαλίστηκε. Όχι, να βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε να δώσετε λίγο χώρο να μπορεί να βγει. Υπάρχουν οι πολίτες που θα στείλουν τη Δημοκρατική Αριστερά μαζί με τους πράσινους στα τσακίδια. Ήτανε μόνο η Δημοκρατική Αριστερά, τώρα κόλλησαν και οι πράσινοι, οπότε όλοι μαζί θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Τουλάχιστον σε αυτό ο ελληνικός λαός έχει ένα πολύ σωστό κριτήριο. Τώρα τελευταία το απόκτησε και βέβαια πάντα σε σχέση μόνο με την Δήμαρ. Ο Αντώνης Σαμαράς, απερχόμενος πρωθυπουργός, έχει όραμα και δέσμευση και για τις συντάξεις. Και ως πρωθυπουργός σας λέω σήμερα εδώ, εγγυώμαι μείωση σε συντάξεις και σε εισοδήματα. Νοικοκυρεμένα πάντοτε. Ναι, είμαστε όλοι Charlie Hebdo. Ναι, είμαστε όλοι Charlie Hebdo. Και ως πρωθυπουργός σας λέω σήμερα εδώ, εγγυώμαι μείωση σε συντάξεις και σε εισοδήματα. Και χειροκροτούν από κάτω οι άλλοι κανονικά. Το ανακοίνωσε επισήμως στη Χαλκίδα ότι θα μειωθούν οι συντάξεις και τα εισοδήματα. Είχαν μειωθεί αρκετά, αλλά προφανώς δεν φτάνει. Γι' αυτό γίνονται και οι εκλογές, για να έχουν την απαιτούμενη λαϊκή έγκριση για τις μειώσεις που θα έρθουν. Κανείς δεν πρόκειται να πει για μειώση, μοντάζεται. Αλλά μειώσεις θα έρθουν, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν υπάρχει εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία 6-7 χρόνια που δεν έχει φέρει αμέσως μετά μειώσεις συντάξεων, ενώ από πριν είχαν πει το ακριβώς αντίθετο, γιατί να μην γίνει και τώρα. Πολλοί έχετε τα δικά σας, λέτε ότι δεν θα γίνει, αλλά η ζωή είναι αυτή που αποδεικνύει και θα αποδείξει το ακριβώς αντίθετο. Όμως μπορεί όλα αυτά να ανατραπούν, γιατί έρχεται ο Σταύρος, ο οποίος έχει απασφαλίσει, Σταύρος Θεοδωράκης, έχει απασφαλίσει και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως το ποτάμι ήρθε, και από την πρώτη στιγμή το είπαμε από το Φεβρουάριο, ήρθε για να αλλάξει τα πράγματα. Ήρθε για να κυβερνήσει. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Ήρθε δηλαδή για να συμμετάσχει στην διακυβέρνηση της χώρας. Πάντως το ποτάμι ήρθε για να κυβερνήσει. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων. Δεν κάνουμε πολιτικά κόμματα για να κάνουμε πολιτικές συζητήσεις και αυλές. Κάνουμε πολιτικά κόμματα για να αλλάξουμε τη χώρα. Καημένη χώρα. Να ξέρεις ποιοι θέλουν να σε αλλάξουν. Και έχει ζήσει βέβαια ποιοι σε κυβερνούν και ποιοι θα σε κυβερνήσουν, όπως δηλώνει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ακούσαμε ένα ανέκδοτο πριν, πολλά ανέκδοτα. Το καλύτερο ήταν του Φώτη Κουβέλη ότι θα ξαναμπούν στη Βουλή μαζί με τους Πράσινους και άρα δεν θα παραιτηθεί, όπως το ρώτησε η Σαράφογλου. Το δεύτερο ανέκδοτο είναι τώρα. Μάχη των εκλογών στις 25 Ιανουαρίου θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Δρόμο στενάχωρο βλέπω, γεμάτο εμπόδια. Με δυσκολία τα περνάς ένα-ένα. Μάχη των εκλογών στις 25 Ιανουαρίου θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ταγκανίκα, ωραίο μέρος, πολλά νερά και ζώα. Πω ζώα. Βόδια. Καλά, τι βόδι και κακό είναι. Έχει πήξει το φλιτζάνι στο βόδι. Τι φλιτζάνι είναι αυτό, έχει πήξει το βόδι. Είναι η Γεωργία Βασιλιάδη, η οποία βλέπει τα μελούμενα, ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο καθένας ή τι θέλει, τι εύχεται ή τι λέει δημοσίως ότι θα του συμβεί. Το φλιτζάνι είναι αλάνθαστο, ειδικά όταν το λέει η Γεωργία Βασιλιάδου. Μιλούσε ο Γιώργος λοιπόν εκεί στην ομιλία που ήταν, δύο-τρεις έχει κάνει μέχρι στιγμής, και από κάτω τον άκουγε κάποιος, ήταν και η ηλικία, γιατί ποιος θα πάνε να ακούσει έναν Παπανδρέου, κάποιος που θυμάται τα καλά τον Παπανδρέου από το 1930 και μετά. Της οικογένειας φανατικός, συνοδεύει όλη την οικογένεια και την εξέλιξη της οικογένειας, δεν άντεξε ο άνθρωπος, λιποθύμησε. Σε δομές με στόχο πάντα το δημόσιο καλό. Έχουμε κάποιον που είναι άρρωστος, ζαλίστηκε. Όχι, να βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε να δώσετε λίγο χώρο να μπορεί να βγει. Του δώσανε χώρο, βγήκε ο άνθρωπος και συνέχισε μετά, αφού του δώσαν και τα χαστούκάκια, να ακούει τον Γιώργο Παπανδρέου που ήταν τόσο σαγηνευτικός που έκανε τους ηλικιωμένους να λιποθυμούνε. Αυτά συμβαίνουν. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. 2.11.208.200 τηλέφωνο επικοινωνίας και απαντάει ο Αποστόλης. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ αποστολή στο 54% και όποιος θέλει να στείλει email στη διεύθυνση την ηλεκτρονική στούντιο papakirialfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και μια επιστολή του Μίκη Θοδωράκη έχει ταράξει τους Σιριζέους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η επιστολή υπάρχει, μπορείτε να τη βρείτε οπουδήποτε. Αναφέρεται και λίγο στο παρελθόν τότε με τους αγανακτισμένους, το Φλεβάρι του 12 και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να σας τη διαβάσω όλη, είναι πολύ μεγάλη. Λέει όμως κάποια στιγμή ο Μίκης Θοδωράκης για τα τότε γεγονότα. Φαίνεται ότι δεν ήταν ίδια η εκτίμηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία, όπως αποδείχθηκε, η συνεργασία μαζί μας, βάζει και τον Γλέζο και τον Κασιμάτη μέσα, δεν ήταν ειλικρινής, αλλά απλώς μας μεταχειρίστηκε για να αυξήσει μονομερώς την εκλογική του δύναμη και να μπει στη Βουλή με στόχο την κατάκτηση της διακυβέρνησης μέσα από το σύστημα, εγκαταλείποντας τους δύο πυλώνες άμυνας, το λαϊκό μέτωπο και τον πλούτο της χώρας. Είναι δύο όροι που ο Μίκης Θεοδωράκης έβαζε για μια ευρύτερη συνεργασία. Λέει διάφορα μέσα εκεί, ακούσατε εδώ ένα απόσπασμα. Και συνεχίζει ο Μίκης Θεοδωράκης για όλους αυτούς τους λόγους, όπως είπα και στην αρχή. Όχι μόνο δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διακηρύττει από τώρα το τέλος του μνημονίου, αλλά δίχως την αναγκαία λαϊκή στήριξη της οργανωμένης λαϊκής πλειοψηφίας και της προοπτικής μιας οικονομικής αυτοδυναμίας, στηριγμένη στον πλούτο της χώρας, θα του είναι στο μέλλον δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αμυνθεί στις αναμενόμενες σκληρές επιθέσεις των αδυσόπιτων πιστωτών και άλλων ξένων δυνάμεων. Λέει και άλλα, αν επικαλείται και την ηλικία του, που δεν του επιτρέπει να δράσει όπως έκανε σε όλη του τη ζωή και να αντιδράσει στα χτυπήματα κάτω από τη μέση που εξακολουθεί να δέχεται. Σαφές βολές, σαφείς βολές, 10 μέρες πριν τις εκλογές, από τον Μίκη Θεοδωράκη. Θυμηθήκαμε μια παλιά ιστορία, ελαφρώς άσχετη αλλά και πολύ σχετική, όταν ήταν κρατούμενος και σε περιορισμό στο Βραχάτι. Του είχαν πάει ένα πιάνο με τα πολλά, το είχε ζητήσει, του πήγαν το πιάνο, αλλά δεν μπορούσε να παίζει τραγούδια δικά του, γιατί αυτό σήμαινε φυλάκιση. Την ιστορία την έχει πει και ο ίδιος πολλές φορές. Έχουμε ακούσει το σχετικό απόσπασμα, επειδή είναι πολύ μεγάλη διήγηση, περίπου 5 λεπτά. Σας λέω τα μισά και τα άλλα μισά θα πει ο Μίκης Θεοδωράκης. Και όταν του είχα πάει αυτό το πιάνο, ήταν και καλοκαίρι με ανοιχτά παράθυρα, για να ήταν η αστυνομική έξω από το σπίτι, στο Βραχάτι όπου κρατείτο, έπαιζε το εκεί ψηλά στον ημιτό ως καμουφλάζ, ως ρεφρέν, αλλά στο κουπλέ έβαζε δικούς του στίχους και δική του μουσική, ώστε να παραπλανεί τους αστυνομικούς από κάτω ότι είναι Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε ποιο τραγούδι, τι στίχους έχει, γιατί είναι επίκαιρο τώρα, από τη φωνή του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και ένα μέρος της διοίκησης. Λέει Μυρτό, γιατί δεν παίζεις? Λέω Μυρτό, είμαστε κουτί, είναι παγίδα. Θέλω να το πιάνω, διότι θα παίξω μουσική Θεοδωράκη και θα πάω φυλακή, γιατί υπήρχε στρατική και στη φυλακή θα είχα από 5 μέχρι 15 χρόνια. Παίζεις πρώτες νότες, λέω, πολύ ωραία, θα παίξω Χατζηδάκη, αλλά κάτι που να είναι πολύ γνωστό. Και αρχίζω να παίζω το εκεί ψηλά στον ημιτό. Πήγα στον ημιτό. Βγαίνω έξω, λέω παιδιά, Χατζηδάκης, λοιπόν, μόνο θέλω πουπα, πούτε τίποτα όλοι μαζί. Εκεί ψηλά, στον ημιτό, υπάρχει κάποιο μυστικό. Είμαι ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά, τον Άγιο να ακούει, το άλλο δεν γλυκά. Αστενάξει Τσέχος, Ρώσος Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στο ρίτι, υπάρχει να υπάρχει κάτι, υπάρχει να γνωρίσει. Αν πονέσει μαύρος, Έλληνας Ινδός, τι με νοιάζει εμένα, ας νοιάζει ο Θεός. Αν πονέσει μαύρος, Έλληνας Ινδός, τι με νοιάζει εμένα, ας νοιάζει ο Θεός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στο νημί, υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι, υπάρχει να το μυστήριο. Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά, τον αμό να ακούει απ' τα ανατολικά. Την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός, όμως σε τέτοιους ήχους είμαι τέλος κουφός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό, υπάρχει να, υπάρχει να, υπάρχει να πιο μυστικό. Έχω ναυτί μεγάλο, τ' άλλο πολύ μικρό, έτσι σύχος τριγάλο, χαρά πολιτισμό. Έχω ναυτί μεγάλο, κάτω το μικρό, έτσι σύχος τριγάλο, χαρά πολιτισμό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στο νημί, υπάρχει τα, υπάρχει τα, υπάρχει τα πιο μυστικά. Χειροβολήματα, Βγαίνω στο καλοκαίρι και λέω Χατζηδάκη. Χατζηδάκη. Είμαστε όλοι Τσάρλι Έντο. Και Τσάρλι Τσάπλιν ταυτόχρονα. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που πολύ μου άρεσε του κυρίου Ρομίλου, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω. Ο ρόλος της ελεύθερης ραδιοφωνίας είναι να ενημερώνει τον πολίτη και όχι να παραπλανά μεταδίδοντας αλλοιωμένες και σειραμένες ομιλίες του εκάστοτε πρωθυπουργού της χώρας. Είναι ανήθικο αυτό που κάνετε και σκοταδιστικό. Όποια και αν είναι η πολιτική σας ιδεολογία. Έχετε μια ανοιχτή ραδιοσυχνότητα που οφείλει να υπηρετεί την αντικειμενικότητα και να μην ξεπέφτει σε απελπισμένες μεθόδους προπαγανδισμού. Ο τονισμός είναι δικός μου. Νομίζετε ότι με το ψεύδος αυτό συμβάλλετε στην ενημέρωση των πολιτών? Κάνετε λάθος και ξεχνάτε. Προδικάζει και την απάντηση. Κάνετε λάθος και ξεχνάτε τον επιμορφωτικό ρόλο που καλούνται να παίζουν στο δημόσιο βίο τα μέσα ενημέρωσης. Ένας ακροατής σας ενοχλημένος με τη σκηνοθετημένη παραπλάνηση της μεσημεριανής σας εκπομπής. Είναι θαύμα αυτό το μήνυμα. Όλες του 1, 2, 3, 4, 5 σειρές. Το αποδέχομαι 1000%. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα καλά να σας πάνε, κύριε Ρομίλε. Πες μου κάτι. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά καταρχήν. Ναι, καλά, εντάξει. Ο Τράγκας με αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε το πρωί προσπαθεί να πείσει τον κόσμο να μην ψηφίσει ριζοσπαστική αριστερά, έγινε τώρα. Νομίζω το αντίθετο. Α, μπράβο, έτσι κατάλαβα. Ή τέλος πάντων το αντίθετο πετυχαίνει. Εγώ δεν ξέρω αν το πετυχαίνει ή αν το κάνει συνειδητά, γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ. Αλλά ότι το πετυχαίνει, το πετυχαίνει. Αν ήμουνα στη θέση. Έναν διώχνει, πέντε φέρνει. Α, μπράβο. Γιατί εγώ αν ήμουνα στη θέση αυτών που απευθύνεται και άκουγα να απευθύνεται στους πλούσιους της Ελλάδας και να τους λέει μην υποστηρίζετε τη ριζοσπαστική αριστερά, γιατί άμα θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα στήσει, πώς το είπε, δικαστήρια για το τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια. Το οποίο αυτό το λέει για κακό. Μα αυτό ακριβώς. Mm. Δηλαδή και αν αποφάσιστη να ήμουν θα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Α, και ο καθένας βοηθάει από όποιο μετελίζει βρίσκεται. Τι να κάνουμε. Ήθελα να ξέρω αυτή η Νέα Δημοκρατία τι νούμερα κοινωνικούς εκπροσώπους βάζει. Αυτό το καινούριο νούμερο διερωτά το σήμερα πού θα βρει ο... Νομίζω κάνει casting ο Σαμαράς. Κάνει casting. Τώρα και αυτό δεν έχει τόσο μαλλί, αλλά τέλος πάντων πού τον χάρη που τον βρίσκει, στα κομμωτήρια τον βρίσκει. Ο Γιώργος ψάρευε υπουργού στα γυμναστήρια, ο Σαμαράς εκπροσώπους τύπου στα κομμωτήρια. Έτσι είναι. Και όποιο κατηναριό βρει μες στο κομμωτήριο να κάνει το μιζαμπλή, να κάνει την τρέσα, να την τραβάει, το κάνει εκπρόσωπο τύπου. Τώρα για να σου πω αυτό που έγινε στα Φιλαδέλφια. Ναι. Πιστεύω ότι από τη μία έχουμε ένα κομπλεξικό δήμαρχο ο οποίος θέλει να ακούγεται το όνομά του και να γίνει διάσημος. Γιατί δεν το θεωρώ λογικό παραμονές των εκλογών να πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ενώ όλοι και προς τιμή σας και εσείς και παιδιά από το κόκκινο και βουλευτές από τα ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ λένε να μην χρησιμοποιούμε ορολογία όπως μπράβοι, τραμπούκι και φασίστες όταν αναφερόμαστε στον κόσμο της ΑΕΚ και των αντιφασιστικών αγώνων. Αυτό συνέχεια χρησιμοποιεί αυτό την ορολογία. Από την άλλη, φίλοι μου, οι αεξίδες πιαστήκανε κορόιδα από το Λαθέμπορα. Γήπεδο τώρα δεν πρόκειται να χτίσουν ποτέ. Φάνηκε με το πλοίο ποιος είναι ο Μελισανίδης, ο οποίος πάει και κάνει παράνομο λαθρεμπόριο με το ΙΣΙΣ και μεταφέρει τζιχαντιστές. Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά. Γιατί. Θα με πάρει βούλτεψη για παρέμβαση. Ναι, ναι, το είδες, το είδες. Λοιπόν. Mm. Και, αλλά σου λέω και είναι ότι η ΑΕΚ, επειδή είχε προσφέρουν τα παιδιά από την Original κάποια πράγματα, υπήρχαν κάποιες φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα μέσα στην αριστερά που λέγαν άσχετα με το Μελισανίδη να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε την ΑΕΚ. Δηλαδή, προσωπικά και η Ελένη Αυλονίτου είχε πει ότι αν δεν μπορεί ο Μελισανίδης να φτιάξουμε εμείς ένα γήπεδο, γιατί φταίει το κράτος που έπεσε το γήπεδο της ΑΕΚ, και να λειτουργεί σαν κοινωνικό γήπεδο με κοινωνικό ιατρείο και αυτά και να βάλει τα χρήματα το κράτος. Τώρα απλώ χάσαν όλους τους συμμάχους τους. Είδα τη Δευτέρα την εκπομπή του Ενικού. Λοιπόν, η παραγωγή είχε προσφέρει στους καλεσμένους νερά, χυμούς και ναυσικτικά. Κακός, πολύ κακός, γιατί στη βούλτευση έπρεπε να προσφέρει κονιακάκι και καφεδάκινο κουλουράκι. Τώρα με τον ντύσιμο που είχε. Ντυμένη στα μαύρα. Ή αυτό, ή να πηγαίνουν από πάνω τη όλη και να πετάγανε από μια χούφτα χώμα ο καθένας. Είχε κοτσάρει και ένα σταυρό να με το συμπάθειο και τον έκλαιγε το μακαρίτι. Τι να κάνει. Ελπίζω από πίσω να μην ήταν Βλαχοπούλου ξόπλατο. Αλλά τι ξόπλατο τώρα, κάτσα ιδίας. Έκανα την εικόνα ξόπλατο τη βούλτεψη. Ήου. Έλα, έλα, έλα. Άκυρο, άκυρο. Να μην γράφει τα πρακτικά. Και ως Πρωθυπουργός σας λέω σήμερα εδώ, εγγυώμαι μείωση σε συντάξεις και σε εισοδήματα. Ορίστε, αυτά ακούει ο κύριος Ρομήλος και στέλνει τα μηνύματα που έστειλε πριν και έτσι έχει δίκιο όταν λέει ότι παραπλανούμε και δεν ενημερώνουμε αντικειμενικά. Μα εμείς δεν ενημερώνουμε αντικειμενικά, το έχουμε στην ταμπέλα μας. Συχαινόμαστε την αντικειμενικότητα, την απεχθανόμαστε. Κάνουμε τα πάντα για να μην είμαστε αντικειμενικοί. Είμαστε βαθιά, όσο δεν πάει, υποκειμενικοί, εμπαθείς, ισοπεδωτές, γενικευτές, υπερβολικοί. Και άδικοι. Αυτός είναι ο τίτλος. Στην ταμπέλα τα λέει όλα αυτά. Γι' αυτό μας ακούτε. Γι' αυτά, αν γίνουμε αντικειμενικοί, δεν θα μας ακούτε. Άλλωστε, είναι όλοι οι υπόλοιποι τόσο αντικειμενικοί, που δεν χρειάζεται να είμαστε κι εμείς. Ας μείνει κάποιος εκτός αντικειμενικότητας. Θα ακούσουμε ένα Σαμαρά αμοντάριστο, όπως ακριβώς το είπε στη Χαλκίδα. Και κάθε σοβαρή χώρα θωρακίζεται, μάχεται κατά της τρομοκρατίας. Και η Ελλάδα είναι μια από αυτές τις χώρες που θωρακίστηκε κατά της τρομοκρατίας. Άρα η Γαλλία δεν είναι σοβαρή χώρα, γιατί σύμφωνα με τα όσα ζούμε τις τελευταίες μέρες δεν είχε θωρακιστεί. Πιστεύει εδώ και χειροκροτούν οι άλλοι από κάτω και πατάνε και τις κόρνες ότι μπορεί να θωρακιστεί μια χώρα κατά της τρομοκρατίας επειδή έκανε ένα φράχτη 30 χιλιόμετρα και τα υπόλοιπα σύνορα είναι έτσι όπως είναι ή με αυτές τις συνθήκες γενικότερα στον πλανήτη και κυρίως στη γειτονιά μας. Μπορείς να θωρακιστείς κατά της τρομοκρατίας. Ωραία λογική. Πολύ απλή, δεν χρειάζονται σύνθετες σκέψεις και στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά, αλλά κυρίως και στα μυαλά των από κάτω που πατάνε τις κόρνες ως επιβεβαίωση της βλακίας που μόλις είχε ακουστεί. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει μνήμη. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή έκανε τόσο καταστροφή στην Ελλάδα και μου έφτιαξε και κόμμα. Τι να πεις. Όπα, όπα, μισό. Καταστροφή, μισό λεπτάκι. Καταστροφή είναι η μία οπτική. Εσείς το λέτε έτσι. Άκου τι λέει και ο Καρχημάκης. Ο Καρχημάκης τα λέει κείμενο, είναι αυτοσχεδιασμός. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Γιατί είναι καλός, είναι καλός. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου και σένα. Μπορείς να μου πεις τι δουλειά έχει το Παρακράτος με τον Χριστόδουλο, τον Κουφοντίνα, τον Γιάννη τον Αλεξάκη που τα έχει ανήψει από τους Χριστόδουλους? Μήπως έχουν καμιά σχέση αυτά ή είμαι βλάκας εντελώς? Δεν ξέρω τι είσαι. Όχι, θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπεις τέσσερις ξηρούς στον αγώνα ενάντια στην κατοχή και στην Τρόικα, μήπως σου θυμίζει λίγο το Παρακράτος ζει και βασιλεύει? Πάντως ο λαός μπορεί να τους ανατρέψει και να τους βάλει μέσα στη γη 10 μέτρα. Ωραία, αν μπορεί, μπορεί. Αν θέλει, έχει σημασία. Πρέπει να είναι αποφασισμένος να σταματήσει. Τώρα ζητάς πολλά κι εσύ. Τα λέω λίγο. Ότι μπορεί, το ξέραμε. Ξέρω ότι είσαι λίγο απόλας και ότι είσαι ωραίος, ότι είσαι οξυδερκής και ότι χαιρόμαστε που σε ακούμε. Αλλά να θυμάσαι το Παρακράτος είχε βασιλεύει. Πρώτα ήταν οι κλεφτοκοτάδες, οι κοτζαμάνιδες. Και τώρα είναι ο ξηρός. Τον έχει δει τι βλέμμα έχει που λέει και ο Γεωργίου. Τον έχει δει πώς σε κοιτάει. Έχει σχέση αυτός με ταξική πάλι, με αγώνες. Μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, και το κάνει το βλέμμα για να σε κοροϊδέψει. Πώς έκανε το μαλλί ξανθό να σε πλανέψει και να τον καταλάβουνε? Έλα, έτσι κάνει και το βλέμμα. Ψεύτε, μόνο ο λαός, να θυμάσαι, μόνο ο λαός και όσοι μας ακούνε, ο λαός μονάχα να είναι αποφασισμένος να τους ανατρέψει τους ξεφτύλες. Απλά ο λαός δεν αντιλαμβάνεται τη δύναμη που έχει και πόσο το φοβούνται. Όταν ο λαός δώσει στο ΚΚ δύναμη, τότε θα δεις. Α, εκεί μου το πας. Έπρεπε να το ψηλιαστώ. Έχει ο σάκο ο Τρουβάς. Στο ΚΚ το γυρίσατε λίγο. Έδωσε θρησκευτική γραμμή ο ηγέτης, τα είδατε. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει όμως. Βοήθειά σας. Μαθαίνω το κουκουέ αλλάζει από το πρώτο ο λαός στο πρώτο ο Θεός. Το γύρισε λίγο. Σου λέει μαλάκι είναι η ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνουν κυβέρνηση. Ξέρανε και το γυρίσανε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο ελληνικός λαός είναι beat, μαλάκας. Beat για beat όμως. Beat για beat. Βάλανε χέρι χτες, λέει, γιατί ο Τσίπρας λέει πήγε κάτω, λέει, στα Θεοφάνεια. Δηλαδή να γίνει πρωθυπουργός και να μας καταργήσει τις αργίες. Το έχουν σκεφτεί τα ζώα. Να μην γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, να μην γιορτάζουμε το Πάσχα της Παναγίας. Ρε χαϊβάνια, άστον να πάει εκεί πέρα να κρατάει το Περιστέρι. Beat ζώα, ρε π***, τίποτα μυαλό. Και αυτό το Κολόπουλο, αυτό το Κολόπουλο, ούτε μια κιτσιλιά να του ρίξει πάνω του για το γούρι. Να τον χέσει λίγο, τίποτα, έφυγε και τα ρίξε στο νερό το βλαμμένο. Ούτε στο Λοβέρδο που ήταν δίπλα και είχε το μαλλί το γλυμμένο, το προκλητικό για χέσιμο. Ο Καρατζαφέρης όμως που τον έχεσε, που τον ακούμπησε, δεν τι έπαθε, έτσι, άστο, χέστο, μην το... Άστο, δεν το... άστο, κύριο, τον έχεσε κακόπουλη. Αποστολή. Έλα. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά, τα δέονται και στο Θήμιο. Λοιπόν. Αμάν, ζουμπουρλουδικό, πες μου. Λοιπόν, παίρνω σήμερα το πρωί το θείο μου στη Λιβαδία και του λέω βρεθεί, πες μου σε παρακαλώ. Αυτός ο αχαήρευτος ο κουτσούμπας, μόλις σας έβαλε στο πούλμαν για να σας φέρει στην Αθήνα, σας έδωσε. Κανα φοντανάκι κάτι, όχι μου λέει ο Γαϊδάκης. Τους έδωσε τα βουδάκια, τους έδωσε μαρτυρικά. Ξεροσφύρι μας είχε, που να ντόξανε να πήγαινε με τη μακρύ. Στο πούλμαν μπερικέτια είχαν τα πάντα. Κομποσκίνια δεν τους έδωσε ο κουτσούμπας. Ο κουτσούμπας δεν δώσε κομποσκίνια. Τσάπα τους πήγε θρησκευτικό τουρισμό. Έσχος. Τσάρλι Τσάπλιν, θα το λέμε συνεχώς. Ψάχνετε εδώ με μηνύματα να βρείτε την άκρη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Λογικό βέβαια, η άκρη δεν βρίσκεται και αυτό όμως είναι λογικό. Δύο λογικά στη σειρά. Και ένας ακροατής, ο κύριος Στάσος, λέει για τον Αμυρά. Το 2010, ο συνάδελφός μας δημοσιογράφος που έκανε στην ΕΡΤ και στην ΕΡΙΤ μια εκπομπή με ταξίδια και τέτοια. Το 2010 κατεβαίνει ως ανεξάρτητος οικολόγος ποδηλάτης για δήμαρχος Αθήνας. Το Μάη του 2014 κατεβαίνει ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, δεν εκλέγεται. 7 μήνες μετά τον Ιανουάριο του 2015, τώρα, κατεβαίνει ως υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι. Του Μπόμπολα, λέτε σε παρένθεση, του Σταύρου Θεοδωράκη, θα σας διορθώσω εγώ, που κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία για την απαράδεκτη κοινωνική πολιτική της τα 2,5 χρόνια που είναι στην κυβέρνηση. Και να φτύσεις, λέει, και να τον φτύσεις, το σάλιο σου θα λερώσεις. Και διάφορες άλλες τέτοιες απορίες για τις τούμπες και κολοτούμπες που κάνουν όλοι αυτοί με φοβερή ευκολία και τη δικαιολογία που την έχουν ακριβώς έτοιμη για να την πούνε στον κόσμο και νομίζουν ότι πείθουν, ενώ όλοι ξέρουμε ότι το κάνουν μόνο για την καρέγκλα και για το μισθό τους. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα άλλο κίνητρο. Είναι τόσο χυδαία τα κίνητρά τους, όλων αυτών που πάνε, έρχονται πέρα, δόθε στα κόμματα και τα αλλάζουν με βάση το ποιος βγαίνει, πού βγαίνει, που οτιδήποτε άλλο είναι ελάχιστο. Δεν μπορούν ούτε καν να κρυφτούν, ούτε και τους νοιάζει να κρυφτούν, και αυτό είναι ακόμη χυδαιότερο. Σταύρος Θεοδωράκης, μόνος του και με τις δικές του πλάτες. Αυτό που είπε ο φίλος Κι προηγούμενα, που για κάποιους μπορεί να ακούγεται αρνητικό, είναι για μένα τίτλος τιμής. Ότι τα έχω καταφέρει μόνος μου στη ζωή και μόνος μου μπήκα στη πολιτική, χωρίς δεκανίκια από εδώ και από εκεί, για μένα είναι τίτλος τιμής. Και μου δίνει τη δυνατότητα, εάν ο κόσμος με εμπιστευτεί, να τολμήσω να αλλάξω αυτή την κατάσταση. Μόνος του. Χωρίς δεκανίκια. Και είναι καλό να το λέει αυτό ένας πολιτικός, επειδή δεν το λένε όλοι άλλοι για τον ίδιο. Τουλάχιστον το λέει ο ίδιος, μπας και πες κάτι μείνει. Όμως ο Σταύρος δεν είπε μόνο αυτό. Ήμασταν στην ζωή, ήμασταν στην πραγματικότητα και κάποια στιγμή είπαμε να πάμε στην πολιτική χάνοντας από την προσωπική μας ζωή. Αυτό είναι το ένα. Δεν υπάρχει δεύτερο. Αυτό είναι το ένα. Έχασε για να μπει στην πολιτική ζωή. Είδατε πόσοι, σχεδόν όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική ζωή, το λένε μέρα παραμέρα ότι χάνουν για να ασχοληθούν με την πολιτική ζωή. Παρόλα αυτά όμως ασχολούνται. Ενώ έχουν χάσει σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας στις εκλογές που έρχονται. Και ενώ ακούγονται διάφορα τέτοια από ηγέτες, έρχεται ο Υπουργός Παιδείας ακόμη για κάποιες μέρες, ο Ανδρέας Λοβέρδος, και κάνει τομή στην μαθησιακή διαδικασία. Τέταρτον, και το πιο σημαντικό. Η τσάντα θα μένει στο σχολείο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να το επαναλάβω, γιατί το εννοούμε και είναι πανεύκολο να γίνει. Αρκεί να το πιστέψουν. Όχι να το λέμε μόνο. Η εικόνα του μαθητή με την τσάντα των 30-40 κιλών, τέλος. Η τσάντα θα μένει στο σχολείο, γιατί δεν θα υπάρχει δουλειά στο σπίτι. Αυτό είναι. Αυτό μπήκαμε σε άλλο mood τώρα. Θα σας πω ποιο είναι. Δεν θα υπάρχει τσάντα στο σπίτι. Οπότε θα αδειάσει εκεί η θέση στο γραφείο, θα αδειάσει η θέση στην καρέκλα και θα πηγαίνουν έρχονται τα παιδιά χωρίς τα βιβλία. Είναι μια πρόταση τομή. Αλλάζει έτσι παιδί. Αυτό που ακούμε, να ακούσουμε λίγο να σας τσεκάρω τι ακριβώς είναι. Fidel Castro, son los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital. Adelante, obrero socialista, la victoria. Δεν είναι για τον Τσίπρα, μην ταραχτείτε, γιατί όπου ακούτε καπιτάλ σοσιαλισμό, υπάρχει μια αντίληψη τώρα τελευταία που σου λέει είναι κομμουνιστές, άρα Τσιπρέοι, άρα μας παίρνουν τα πάντα. Δεν είναι για αυτόν, είναι για τον Κάστρο. Τέλειωσε. Α, τέλειωσε. Νόμιζα ότι είχε κι άλλο. Γιατί πριν μια μισή ώρα κυκλοφόρησε μια φήμη στο διαδίκτυο. Ευτυχώς δεν ισχύει ότι πέθανε ο Φιντέλ Κάστρο. Δεν ισχύει όμως. Την πήρανε πίσω από την Ιταλία, ξεκίνησε η Κοριέρε ντε λα Σέρα και το πρακτόριο και όλα αυτά. Τελικά το μαζέψαν. Αλλά επειδή εμείς έχουμε αντανακλαστικά τα οποία δεν θέλουμε να τα αναιρούμε, είχαμε το τραγούδι, είναι από τότε που είχε βγει. Δεν βγήκε με εκλογές, να το πούμε και αυτό. Τα σοβαρά πράγματα σε αυτό τον πλανήτη δεν γίνονται με εκλογές. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Παρ' όλα αυτά, είναι από τα πρώτα χρόνια αμέσως μετά την Επανάσταση, 60-61, κάπου εκεί, που είχαν φτιάξει ένα ύμνο για το Φιντέλ Κάστρο και για την Επανάσταση τότε στην Κούβα. Ξέρω πως νιώθουν τα κόκαλα αρκετών. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά δεν τα αποφασίζουν ούτε οι εκλογές, ούτε τα εκλογικά συστήματα, ούτε τα μνημόνια, ούτε τα διευθυντήρια της Ευρώπης, παρά μόνο οι λαοί. Όταν αυτοί θέλουν, κάνουν και επανάσταση και οτιδήποτε άλλο. Και αντεπανάσταση, όταν χρειαστεί και όταν το αποφασίσουν αυτοί. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε, γιατί ακολουθεί ο λαός και οι παραγγελίες του. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα. Αμέσως μετά, Μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου και στις 3.30 Λιάννα Κανέλη. Όχι, δεν έχει, γιατί είναι λάθος. Δεν έχουμε λόγω προεκλογικής περίοδου. Οπότε, καλό Σαββατοκύριακο. Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους, αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλεγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Να σου πω. Έλα. Την Παρασκευή θέλω κάλαντα. Τι κάλαντα? Τα κάλαντα του Αποστόλη. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Φτάνει, λεφτά. Άσε με καημένε τώρα, πέσω κάτω, είμαι έτοιμος. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά. Απά να δουλέψεις. Δεν έχω. Είμαι από τα δικά μας τα παιδιά και δεν έχω δουλειά. Στα αρχίδια μου. Ορίστε. Στα αρχίδια μου. Γεια σας, να τα πω. Όχι, δεν θέλω να. Γιατί, αρχιμηνιά και αρχή χρόνια. Λεφτά. Έλα, παιδί μου, φύγε. Δώστε μου λεφτά. Άι, φύγε από εδώ. Δεν έχω, ρε Χρυσή μου. Τι μόνο αυτά. Όχι, αλλά μου πω. Δηλαδή, τι να δώσω, δώσε το πρωτοβόλι, πάρτε. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά, φτάνει. Εντάξει. Τι είναι αυτά. Α, δεν θέλω, είναι λίγα. Πάρ το δεκάρκι και καλό σου είναι. Λίγα, είναι λίγα. Δεν έχω. Αφού τα είπα, δώστε μου λεφτά. Τίποτα, δεν έχω λεφτά. Πρέπει να φύγει από εδώ. Θέλω να βάλω πετρέλαιο. Ναι, βάλω του. Δώστε μου λεφτά. Δεν έχω. Τι δεν έχω, θα βάλω πετρέλαιο, θα ψοφήσω. Είναι ψόφα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πει τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλά, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγο του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Βάλτε αυτό που το λόγο του στο μεσοπρόθεσμο που ναι. Ήταν να απαντάει ο Σαμαράς ο τότε στο σημερινό Σαμαρά για την τρομοκρατία που ασκούσε το Πασόκ. Για σκεφτείτε λοιπόν, ενώ αυτά συμβαίνουν γύρω μας στην Ελλάδα που βρίσκεται τόσο κοντά σε αυτό το ηφαίστειο και που με θυσίες και κόπο κατάφερε η Ελλάδα να σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αντί να τη διατηρήσουμε αυτή τη σταθερότητα, να μπούμε στην περιπέτεια πρόωρων εκλογών, δηλαδή σε νέο κίνδυνο αστάθειας και κυβερνησίας. Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου. Το λέω όπως το αισθάνομαι. Θα ήταν μια πολιτική αυτοκτονία. Δημιουργεί πανικό στην αγορά και αποσταθεροποιεί την οικονομία. Και πόσο επικίνδυνοι είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα τη χειρότερη δυνατή στιγμή, τη χειρότερη δυνατή στιγμή, τη χειρότερη δυνατή στιγμή, στη χειρότερη δυνατή περιπέτεια. Κάθε φορά που ακούγονται τέτοιες ανοησίες, το μόνο δυστυχώς που γίνεται είναι να υπάρχει φυγή κεφαλαίων από τις τράπεζες και είναι τεράστια η ευθύνη της κυβέρνησης. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Βορύδης, ναι. Το 12 που γυρίσαμε στο 12 και την πρώην του πρώην πρωθυπουργού, γιατί πρώην θα είναι σε λίγο, που τραγουδάει το 12. Μόλις έχουμε επιστροφή στο παρελθόν, 2,5 χρόνια πίσω. 12. Όλη η συζήτηση ανοιχτή. Πώς θα χρηματοδοτηθεί η χώρα, δεν ξέρουν, θα δουν, είναι κάτι που θα το συζητήσουν. Ξαναγυρίσαμε. 12. Ξαφνικά, zoom, χρονομηχανή. Πάμε ξανά στο 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς. Και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Γιατί? Έλα. Γιατί ο κύριος Κουρλέτης και η παρέα του, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ για αξιωματική αντιπολίτευση, είναι εκεί οι άνθρωποι. 12. κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγκή. Έλα, Αποστολή, γεια σας. Άφηλα. Δεν θέλω να φύγει ο Σαμαράς χωρίς να έχει κάνει ούτε ένα από αυτά που έχει τάξει. Ναι. Θέλω να βάλεις την Παρασκευή για το Wi-Fi που θα έχουμε σε όλη την Ελλάδα και από κάτω τη διαφήμιση τώρα την καινούργια της εταιρείας τηλεφωνίας και όπου λέει το όνομα της εταιρείας θα βάλεις Αντώνη Σαμαρά. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι... Να πρέπει να το κάνει τώρα που το παντεύω. Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα. Ναι. Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Ο Σαμαράς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το Σαμαράς. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα. Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Θα γίνει. Το έχω ψάξει για να το πω. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Να βάλεις την Εύη που της έδινες οδηγίες για να φτιάξει το φωτοτυπικό. Με τα βυζιά. Ναι, ναι. Εντάξει, έλα, γεια. Θέλω να το αφιερώσω, περίμενε λίγο. Στα βυζιά σου. Σε τρεις καλούς συναδέλφους που διανύουν κάθε μέρα 240 χιλιόμετρα και σε όλη τη διαδρομή ακούνε εκπομπές της Ελληνοφρένειας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλη. Ναι. Από το κύριο Ντούμα πέρα, το λογιστικό γραφείο. Ντούμας, ναι. Εγώ είμαι η Εύη, δεν ξέρω αν σας έχει πει. Ναι, ναι, πώς δεν μου πήγε το Ευάκι, δεν μου έχει πει. Ακούω για σένα από τη στιγμή που πήγε στο γραφείο. Μάλιστα. Χαίρομαι. Λοιπόν. Ευκολούτσι και μου ποτίσαι, ε. Τι εννοείται. Τι εννοώ. Στο φωτοτυπικό απάνω, με τις σφραγίδες, κάνετε λέει σφραγιδάτο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αλλά τώρα δεν μας λειτουργεί. Το σφραγιδάτο? Τίποτα. Θα είναι αγχωμένος γι' αυτό. Θα δοκιμάσετε το, θα λειτουργήσει. Αναβοσβήνει λέει και δεν δίνει. Αναβοσβήνει και δεν δίνει. Ναι. Τι έπαθε καλό ο άνθρωπος, τι το έκανε του κύριου Ντούμα. Αναβοσβήνει ο άνθρωπος και δεν δίνει. Δώσε άνθρωπέ μου, δώσε αφού θέλει η κοπέλα, δώσ' της. Μπορούμε να το κοιτάξουμε. Πώς δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε, τραβήξτε ένα βιντεάκι, θα το κοιτάξουμε. Είμαστε εδώ πέρα 30 πρόθυμοι. Περιμένουμε να το κοιτάξουμε. Θα μου δώσει το οδηγίε, λίγο να το φτιάξουμε. Έλα λοιπόν, κούνα λίγο το τόνερ, κούνα το τόνερ. Άνοιξε το τόνερ για να το κουνάμε. Κούνα το μάνα μου. Ένα λεπτάκι. Δώσ' του το τόνερ να καταλάβει. Περίμενε, πώς βγαίνει. Βρείτε τρόπο να βγει. Το κουνάς. Δεν το κουνάω, όχι. Κάντου λίγο, θέλετε 2-3 κουνήματα. Θέλει και θα τελειώσει. Αποκινητοτόνερ. Για σε φυγούνα. Το κουνάς. Το κουνάω, το κουνάω. Κούνα το μάνα μου. 2 μέσα, 3 έξω. Κι άλλο. Σήκωσε το καπάκι του εκτυπωτή από πάνω. Να σηκώσω το καπάκι. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Σήκωσε λίγο το μπλουζάκι σου και βάλει τα στήθια σου μέσα. Παρακάτω. Παρακάτω, βάλε και τον κόλο σου. Τι να πω, αφού θες παρακάτω. Κατέβασε το παντελόνι. Βάλε το ποπό. Κάθισε πάνω και πάτα το πράσινο κουμπάκι. Να δούμε αν βγάζει μελάνι. Να κάνουμε φωτοτυπία δηλαδή. Κολοτυπία, κολοτυπία που λέμε. Να δοκιμάσω να εκτυπώνει. Ναι, ναι, με βυζί βγάζει καλύτερα. Για να δω. Βυζί, τι έγινε. Α, κάτι βγάζει. Στείλ το. Για ένα λεπτάκι, scan to file. Scan to file, scan. Ναι, ναι, ναι, σωστά, enter. Έβγαλε, έβαλε τα βυζιά σου πάνω. Έχω ένα χαρτάκι, δεν βοηθάει. Δεν είναι το ίδιο, αγάπη μου. Σου είπα βάλει στήθια. Αν βάλει βυζί στον εκτυπωτή, τότε θα καταλάβουμε όλα τα χρώματα. Αν δουλεύει σωστά, το κάνω για τη δουλειά. Για περιμένετε λίγο. Να στείλω σκανάρισμα. Σκανάρισμα, ναι. Έβαλε βυζί. Να κάνω να δοκιμάσω. Το αριστερό βάλε που είναι μεγαλύτερο συνήθως. Συγγνώμη, Εύη μου. Ναι. Τοποθέτησες το στήθος σου πάνω στο τζαμάκι. Να σας πω. Το μηχάνημα είναι τελευταία τεχνολογία. Είναι μηχάνημα αφής. Αφής, ναι. Θα έρθετε από εδώ. Δεν θα έρθω από εκεί, είμαι μακριά, ξέρεις. Αλλά βάλε το στήθος πάνω, κάτω ένα σκανάρισμα και στείλωσε διεύθυνση. Σημείωσε μια διεύθυνση. Ένα email που θα μου στείλεις. Τι να σας στείλω σε email. Το στήθος. Γράφεις. Ναι, ναι, ναι. Ελληνοφρένια παπάκι. Ναι. gmail.com. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Περιμένω να τα δω και θα σου πω την εκτίμηση. Θα μπορέσετε να έρθετε από εδώ. Καλέ, άμα το δω, δεν θα έρθω. Έλα, γεια. Όμως, αφού είστε στην Αθήνα. Άσε μας τώρα, γεια. Δεν καταλαβαίνω τι ώρα τραβάνε 100 βίντεο. Σε έχουν δείξει 5 κανάλια μέχρι τώρα. Ναι. Άντε, γεια. Κόψε τη γλώσσα σου. Κόψε τη αμέσως. Δεν έχεις περιθώρια. Γίνε μου πώς. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου. Για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Αλλά αύριο θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, ένα. Ο Αζίζ Νεσίν απαγγέλει Αριέτα Ριάλδη. Σώμα μη μιλάς, λέγει το τίτλος. Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίνγκι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει μίλα!